Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazın ön şartları idi. Geçen hafta 3'ü geçti. İnşallah bu hafta 3 nasip olsa devam ederiz. İstikbali kıble, vakit ve niyet. 3 inşallah nasip olsa. İstikbali kıble, kıbleye dönmek. Bu namazın bir şartı. Yani kıbleye dönmeden namaz kılınmaz. Kıble dönülen bir cihet. Bu alemde madde olsun, öbür alem olsun. Alemde her varlıkların bir kıblesi, merkezi vardır. Her varlıklarında. Dünyanın döndüğü güneş vardır. Güneşin döndüğü galaksi merkezi vardır. Gökyüzünde Beytül Mamur var ve Arş-ı Ala var. Meleklerin tavaf ettiği Arş-ı Ala var. Hatta elektronlara bile, onlar bile dönerler atomun etrafında. Demek ki bu bir doğal denge budur böyle. Mutlaka bir merkez olacak. Hristiyanlar doğuya dönerler. Yahudiler Kudüs'e dönerler. Ama onların tavaf etmezler onlar. Yani tavaf ancak elhamdülillah Müslümanlar özel bir mesele. İslamiyet'e önceleri kıble Mescid-i Aksa idi. Mescid-i Aksa Kudüs'te bulunan bir mescit. Orasıydı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O da Allah katında üçüncü kutsal mescittir. Mescid-i Aksa'da. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin gönlünde ise Kabe'ye dönüp namaz kılmak vardı gönlünde. Ama peygamber de olsa isteğine değil de emir dinlemeye mecbur tabi. Fakat peygamber şu yapar Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de namaz kılarken Rütt-i Yemani ile Esvet taşı arasında orada dururdu. Oraya dönünce önü yine de Meşrasa'ya geliyordu oraya dönünce. Fakat hicretten sonra Medine'ye gelince iş değişti. Peygamberimiz tabi yine Meşrasa yüzüne dönüyor, arkası kıbleye giriyordu ama. Mesela bizim burada, güneyde ikisi de burada. Ama Medine-i Münevvere Mescid-i Aksa'nın yukarısına kalıyor tabi. Bunun üzerine aşağı yukarı 16 veya 17 ay aradan geçtikten sonra Cebrail Aleyhisselam gelip peygamberimize kıblenin Kabe'ye dönüştürüldüğünü ayet-i kerimesini getirir muhteremler. Öğle namazından sonra idi. Salı günü idi. Recep ayının da ya da Şaban ayının tam ortalarında idi. Meğerim şöyle buyurdu peygamberimize Bakara 144'te Bismillahirrahmanirrahim. Fevelli vecheke. Fevelli. Dön. Buradaki fe de fa'i takip anlamına geliyor. Hemen yüzünü dön. Nereye? Şatrel mescidil harami. Mescid-i haram şatrına, cihetine, yani Kabe'ye dön diye ayet-i kerimeye gelseydi, işimiz çok ama çok zordu muhteremler. Yani Kabe'ye tam isabet, artık belki milyarda bir ihtimal olabilir buradan. Tam isabet Kabe'ye. Mevlam buyurdu, şatrel mescid-i haram, mescid-i haramın tarafına dön Mevlam buyurdu. Bir kimse Kabe'de, ki oraya Mescid-i Haram deniyor, orada namaz kılan kişi ne yapacak? Önce Kabe'ye bakacak, Kabe'yi görecek, tam ona dönecek. Orada tam isabet farz orada. Yani kişi önünde bir doğru çekilse, o çizgi doğru tam Kabe'ye isabet etmesi şart. İster tabi sağ, ister soldan fark etmiyor. Yalnız Kabe'de cemaatle namaz kılınırken ne olacak? İmamın hizası olanlar imamı geçmeyecekler. Tabi mesela sağda var, solda var, öbür tarafta var. Halka şeklinde oluyor orası. Onlar zarar vermiyorlar. Mevlam buyurdu ayet-i kerimesiyle peygamberimize, fevelli vecheke şatrel meşdil haram. Yüzünü hemen meşdil harama çevir. Hüheysi makuntüm, nerede olursanız olun Mevlam buyurdu. Yani kıyamete kadar geçeli olmak üzere nerede olursanız olunuz fevelli vecheküm şatrel. Yüzünüzü o cihete çevirin Mevlam buyurun muhteremler. Şimdi gelelim inşallah tabi kıblemiz olan Kabe nedir? Onun kutsallığı nedir? Ona bakalım inşallah. Yine Rabbimiz buyuruyor Âl-i İmran ayet 96'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvele beytin uza linnâsi. İnsanlar için yeryüzüne ilk yapılan konan bina Lellezi Bekke'te, Bekke'de. Bekke, Kabe'nin bulunduğu yere Bekke deniyor. Şehre, Mimine Mekke deniyor. Kabe'nin bulunduğu yere de Bekke deniyor. Mevlam buyurdu, insanların için ilk vaz olunan, konulan bina, ibadet için, tavaf için Mekke'de. Mübareken, övüden il alemin. Bütün alemlere, insanlara değil bak, bütün alemlere, meleklere de, göktür, her tarafa da hem mübarek berekettir, hem de rahmettir. Kabe'nin bulunduğu yer. Dünyamız henüz de gaz halindeyken, ilk önce Kabe'nin bulunduğu yer, orada bir katılaşma, taşlaşma başladı muhteremler. Kabe'nin altında orada büyük bir taş var orada böyle. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri henüz daha peygamber olmadan önce o zamanki Arap müşrikleri cehalet döneminde baktılar ki Kabe yıkılmaya başladı. O gün insanları evet İslam'ı bilmiyorlardı, müşriklerdi. Ama Kabe'nin kutsallığını biliyor adam. Ona hürmet saygıları vardı. Baktılar ki Kabe binası, tabi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı en son onu o zamanlar, yıkılmak üzere. Toplandılar, karar verdiler bunu tamir etmeye. Gelip baktılar ki iş tamire olmayacak. Mutlaka bunun tamamen yıkılıp yeniden yapmasına karar verildi. O zaman Mekke Mükerreme'de 4 ayrı kabile vardı. Her kabile bir duvarını yıkacak ve yapacak. Buna karar verildi. Derken bir gün tespit edildi. O gün eline kazma tükürüğünü alan oraya geldiler. Geldiler ama hepsine kabile bir ürperdi, korku var. Çünkü fil vakası olmuştu biliyorsun, fil vakası. Kabe yıkmaya gelen o fil ordusu taş helak edilmişti. Ondan dolayı da şimdi bunlara Kabe yıkmaya karar verdiler. Amaçlı yapmakta bunların ama. Fakat yine korktular bunlar. O gün akşama kadar hadi sen başla, sen başla, sen başlarken böyle her birine bakıyorlar. Hiçbiri de eline kazma alıp da Kabe'ye kazma vuramadı korkularından. Akşam oldu. Ertesi günü aynı şey devam edince üçü gün dediler ki Ebu Cehil'in dayısı vardı o yaşlıydı da. Adı Velid bin Mugire. Dedi peki ya Velid sen der içim en yaşlısın, içim yaşlısın. Öyle sen de bu işe başla. Eğer sana bir şey olursa bir dokunmayız buna böylece. Bunun üzerine artık utandı. Yani yapamam diyemedi. Bir adım atamadı oradan. Elle kazmaya aldı şöyle. Elleri titreyerek ayak titreyerek geldi. İşte bir kazma vurdu. Baktı ne olacak? Baktı bir şey olmuyor. Tabii bir şey olmaz tabii. Niyetleri tamir etmek tabii bunu. Bunun üzerine diğerleri de ondan bu cesaret alınca her bunu tabii yıktılar. Tamamen duvarlar yıkıldı, sıfırlandı. Sıra geldi temeline. Bunun temeline değişeyim dediler. Biraz oydu baktılar. İçine de tek bir kaya. Yeşilimsi. Yeşile kaçan, içinde parlak, öyle sanki görünmeye işte tek bir kaya. Bu ne kıralım dediler de, yani temel kazalım da, derin temel olsun dediler böyle. Bunun üzerine o kayayı baktılar, kıramadılar. Büyük bir kazık koydular, oynatan bir yerinden diye. Az oynattığı yerinden Mekke şehri sarsılmaya başladı muhtemelen böyle. Mekke şehri deprem gibi sarsılmaya başlayınca, buna korkup kaçtılar böyle. Dokunmadılar. İşte Mevlam buyuruyor, dünyada yaratılırken, yani dünya toprak malı dönüştürülürken, ilk olarak Kabe'nin bulunduğu yer, orası taş olarak başlanmış, belki orası olmuş böyle şey. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya gelince, orada bir bina vardı orada. Hindistan'dan gelip onu tavaf ediyordu. O bina sonra, ki Beyt-i Mamur deniyor ona, Nuh tufanından önce göklere kaldırıldı. Nuh tufanı ile Hazreti İbrahim arasında orada bir şey yoktu böylece. Ama yeri tabi belliydi. Bir de Mekke-i Mükerreme ve Mescid-i Haram. Onlar üzerinde kısa bir göreyim inşallah. Mekke-i Mükerreme de en kutsal şehir. Velham bir Kuran-ı Kerim'inde Elham 92'de "Velitinzire ümmel kura ve men habliha." Velham buyuruyor Mekke hakkında ümmel kura. Kura şehir anlamına geliyor, şehir. Anne anlamına geliyor. Bütün şehirlerin annesi, özü Mekke-i Mükerreme. Mekke-i Mükerreme. Yine Mevlam buyuruyor ve hazel beledil emin, şu emin belde. Aklına bir hatıra gelir şanlı muhteremler. Bir akşam Mekke-i Mükerreme'de akşam namazını kılıyoruz. İmam Efendi bu ayet okudu. Ve tini okudu yani böyle. Ve tini okudu. Bu ayet-i kerimeye geldi. Ve hazel bedil emin deyince sanki o anda asıl saadetteyim. Yani şu emin belde namaz okuyunca bunu, bu emin belde de Mekke-i Mükerreme'de öyle bir hava oldu. Hiç unutamıyorum muhtemelen. Mevlam buyuruyor. Burada Mevlam yemin ediyor. Burada yemin var budur. Şu emin belgeye de yemin olsun Mevlam buyuruyor. Mekke-i Mükerreme emin. Yani güvenilir belde. Oraya düşman giremez. Oraya deccal giremeyecek muhtemelen. Böyle. Orada felaket olmaz. Böyle. Orası emin belgedir. Oraya kim sığınırsa o kişiye dokunulmaz oraya. Bir de ayet-i kerimde geçiyor burada. Mescid-i Haram. Kabe Mekke'nin ortasında, merkezde. Bir bina muhteremler. Taş yapılan bina. Yüksekliği 11 metre 40 santim yüksekliğinde. Etrafı, dışı örtüyle, altta sipli örtüyle örtülü. Kapısı var. Tabi içine girilmiyor. İçine de mermer kaplı duvarları ve tabanı. Mermer kaplı içerisinde. Bu Kabe'nin asıl kıblemiz bulunduğu arsa yer. Mesela olmaz tabi de örnek olarak bu Kabe'nin binası oradan sökülerek başka yere yapılsa ya da olduğu gibi oradan kaldırılıp başa götürülürse o bina kıble olmaz muhteremler. Yani asıl kıble Kabe'nin bulunduğu yer arsa, orasıdır böylece. Eğer Allah korusun haşa, yani Kabe yıkılsa bile, bina olmasa bile yine kıbleyeni orası muhteremdir. Peki Kabe yıkılacak mı? Yıkılacak muhteremdir. Ahir zamanda Kabe yıkılacak muhteremdir. Afrika tarafından gelecek olan bir pis bir ordu, onu yıkacaklar, Kabe yıkacaklar. Tabi kıyamet bir alem olacak zamanda olacak. Peki Kabe'nin bina nereye kadar kıblesi için böyle? Üstten arşaneye kadar kıble muhteremler Kabe. Az evvel dedim, Kabe'nin yüksekliği 11 metre 40 santim. Etrafında şimdi yapılar yapıldı. Kabe'nin yüksek onları Kabe'den. Kabe'nin dağında namaz kılan kişi ne yapıyor? Tabii Kabe'nin binası çok yüksekte. Eğer yalnız o bina kıble olsaydı, o zaman üstte namaz olmaz, zaman boşa dönmüş de böylece. Bu işte Kabe ta arşaneye kadar üstü kıbledir. Bir insan en yüksek dağda tepede namazı kılsa, hatta ki uçakta insan namaz kılsın, ki 5000 metre, 7000 metre yüksek namaz kılsın kişi, yine o tarafa döndü mü yine kıbledir. Üstten. Altına kadar, altı da 7 kat yerin altına kadar muhtemelen bakınız. 7 kat yerin altına kadar. Yani yerin merkezine kadar. Şimdi biliyorsunuz gökte 7 kat gökler. Dünya bu da 7 kat. Kim böyle Kur'an'a buyuruyor? Talak 12'de Allahüllezî halaka seba semâbâtin ve minel erdi mislehün. Mevlam yapıyor. Allah ki Mevlam halaka yarattı, seba semâbâtin yedi kadar yarattı. Ve minel erdi mislehün. Yerden de, dünyadan da aynı mislini yarattı, yedi tabaka yarattı. Şimdi abi dünyanın tabi birinin tabakası ki yer kabuğu denen. Yani bilim bunu bugün biliyor. Ondan sonra geliyor? Tabi aşırı sıcak olduğu için erimiş madenler. Altı erimiş madenler. Daha altları bugün bilim bilemiyor. Ancak merkezini bir kor değerten biliyorlar. Tahminleri onlara böylece. Demek ki yerde aslında yedi tabakadır yerde. Demek ki yerden de kıble yerin merkezine kadar da yine kıble. Yani kıble oradan mesela bir çubuk sokulsa, dünyanın öbür tarafına çıkarılsın, orası kıble olmuyor o katilendir. Kıble olmuyor sefereci. Yerin merkezine kadar kıble olmuş oluyor. Kıbleye dönmek farz muhtemelenler. Ne zaman farz olur kıbleye dönmek? Namazda farz. Farz namazı olsun, sünnet olsun, namazda kıbleye dönmek farz. Cenaze namazında kıbleye dönmek farz. Bir de tilavet secdesinde kıbleye dönmek yine burada farz oluyor. Bir kimse kıbleden kasten başlayıp namaz kılarsa ne olur? Yani kıbleye kişi bildiği halde ama inadına kasten kişi eğer yönünü başta bir çevirirse dinden çıkar, kafir olur muhtemelen bak. Kafir olmaz Mühendis Teala. Yalnız bir insan hasta olsa, kişi hasta, yatağına yatıyor, yattığı yatakta, odasında, hastanede, yatağında kıble uygun değil, olabilir. Bu kişi eğer kendisi kıbleye dönebiliyorsa, oturuyor da olsun, dönüp kılması gerekiyor farz olur üzerine. Eğer bunu kıbleye çevirecek bir bakıcısı, yardımcısı varsa ona rica eder, bunu çevirir kıbleye, öyle kılar. Ama mesela gece namaz kılacak kişi, sabah namazını örnek olarak söyleyelim, hastanede, evinde yalnız yatıyor kişi, kendini dönemiyor. Kişi yatmış yerde namaz kılacak, temim yapıyor yanındaki taştan bir şeyden ama kendini dönemiyor. O zaman ne yapacak? O zaman dönemediği için bu kişi mazur, özürlü oluyor. O şey namazını kılabilir. Bir de korku olursa, mesela bir asker, nöbetçi bir asker. Nöbet mahalli de tehlikeli bir yer, kritik bir yerde. Terör, düşman orada her zaman sızabilir, gelebilir. Tehlikeli bir yerde. Ne yapar askeri burada? Arkası kıbleye gelse bile, namaz vakti geldi mi, su bulamazsa olduğu yerde hemen topraktan teyemmüm alır. Arkası kıbleye gelse bile, çünkü düşman gözlemesi gerekiyor, önüne bakarak namazı kılacak muhtemelen. Hani kılacak bu şekilde böyle. Yani bundan ne anlaşılıyor? Demek ki böyle bir anda bile namazı ertelemeye bile cevaz yok muhtemelen bu şekilde böyle. Yani namaz, önemli Allah'ın bu kadar namaz böyle. Şimdi bir kişi yabancı yerde, kıbleyi nasıl bulacak yabancı yerde kişi? Bir insan tabii bir eve, bir yere misafir olmuşsa ev sahibine soracak. Yalnız ev sahibi namaz kılan adil kişi ise onun sözüyle bu işi yapar muhtemelen. Ev sahibi olduğu halde namazın haberi yok. Alnı sıcak görmeyen kişi, bunlara fasık deniyor. Fasık deniyor bunlara. Dinde, İslam'da fasıkın sözü dini konularda geçerli olmuyor. Demek ki gitti ev sahibine, işte şuna buna ne yapacak? Buna soracak. Ya da kişi mesela kırda, şurada, burada. Arabasına mola verdi, pikniğe gitti, namaz kılacak. Ne yapar? Bakar, oranın yerlisinden bir kişi var mı önce? Eğer yerlisinden bir kişi varsa, kişinin durumuna bakar, şöyle görünümde yüzünden nur olan, yani namaz kılan bir kişi ise, ona sorar, ama öyle kılar. Böyle bir insan bulamadı, kişi ne yapacak bu defa? Kendi kendine iştahatta bulunacak, kendi kendine. Bakacak ki acaba kıble neresi? Tabi bunun işaretleri var muhteremler. Mesela öğle vaktinde, tam öğle vaktinde bizim Marmara bölgesinde, bu bölgede güneş tam öğle vaktinde güneş sağ kaşa gelir böylece. Çünkü güneş ortaya aldık mı tam önümüz güney olmuş o böyle. Halbuki kıble nedir? 30 derece hafif solar açmamız gerekiyor. Bunun için bir insan Marmara bölgesinde, çünkü doğuda daha güneyde olduğu için Marmara bölgesinde ne yapar bir kişi? Tam öğle vaktinde güneşi sağ kaşını aldı mı öğle tam yönü kıbleye gelmiş olur böyle. Yine bu mevsimlerde, yani kısa günler değil de insan bu mevsimlerde ikindi vaktinde de güneşi sağ omuzuna aldı mı yine kıbleye dönmüş olur muhteremler. Yani kişi bu şekilde araştırır. Araştırır. Eğer bir insan kendi kendine araştırdı ya da grup namaz kılacaklar, cemaat kılacaklar, araştırdılar. Ne yaparlar? Bir yere karar verdiler. Kıble karar verdiler. O zaman ne yaparlar? Eğer her birisi söz birliğiyle kıble burası diye bunda karar verirlerse namaz cemaate kılarlar. Diyelim ki 10 kişiler. 3 tanesi bana göre kıble böyle dedi. 5'i böyle diyor, 2'si böyle diyor. O zaman ne yaparlar? O zaman tek cemaat olamazlar muhteremler. Bence. Neden? Çünkü bu kıble tayininde, belirlemesinde ne yapıyor? Kişi burada işşahatta bulunuyor. İşşahat kendini zorlama, araştırma anlamına geliyor. Bir müştehit başka müştehit tabi olamaz muhtemelen. Anladın mı muhtemelen? İki kişi bile olsa, iki kişiler namazda ve kırda. Anlaşamadılar ama. Biri diyor ki kıble diyor, hayır bu şekilde, hayır bu şekilde kıbleler. Ne yaparlar? Her biri o tarafa döner, namazı kılar. Cemaat yapamazlar. 10 kişiler mesela üçü bir yere karar verdiler. Üçü cemaat yaparlar, Diğerleri tek tek kılarlar muhtemelen. Çünkü bu içtihat olduğu için kişi kendi görüşüne göre bir müçtehit diğer müçtehit olamaz. Bir de muhteremler, dünya kıble günü vardır, senede iki gün. Yılda iki gün dünya kıble günü vardır. Biri 28 Mayıs, yakın bu. Aklına kalır inşallah. 28 Mayıs günü saat 12-18 gece güneş tam Kabe üzerinde bulur anda böyle. Tekrar diyor muhteremler. 28 Mayıs günü saat 12-18 gece güneş tam Kabe'nin üzerinde bulunur. O anda bütün dünya yaşamı geçerlidir. Nasıl geçerli? Nerede? Gündüzse o anda ama. Nerede o anda? Gündüzse tabi mesela bir iki saat olabilir başka yerde, fark etmez. O anda dünyanın neresinde gündüzse onlar döndürür mü güneşe doğru tam kıble isabet ederler muhtemelen. Yani bunu kaçırmayın inşallah, bunu da inşallah. 28 Mayıs günü saat 12-18 geçe kıble dönüldü mü tam önü ama sağ kaçtı böyle tam önü kıble verdin mi güneşi verdin mi o anda güneş kan üzerinde muhteremler. Ayrıca muhterem cemaatimiz namazın dışında da kıbleye saygı göstermemiz gerekiyor muhteremler. Bir muhterem zat, bir yabancı bir uzak bir sefere gitmiş, bir şehre gitmiş, orada sormuş, bu şehirde, bu yörede, yakınlarda bir Allah dostu var mı bir kişi? Onunla bir görüşmek istiyorum, böyle bir adam arıyorum ben demiş. Var demişler, işte filan yerde, filan köyde işte, şöyle böyle nimet etmiş tabii kendisini. Bu da gidiyor oraya, o kişi oturmuş evin önünde bir yere, bu karşıdan bakıyor, oturan kişi böyle ahbirin bir tükürmesi geliyor, padiye tükürüyor. Ama tam onda önü kıbleye geliyormuş. Hemen bu kişi geri dönüyor. Ne oldu diyorlar, ziyaretten vazgeçtin mi? O diyor, Allah'ın söylenen değil böyle diyor. O gafil bir insan diyor. O gafil bir insan muhteremler. Biliyorsunuz tuvalette, banyoda insanın ön arkası kıbleye gelmeyecek muhteremler. Abdest alırken bile bak muhteremler. Abdest alırken bile abdeste kıbleye dönmek daha eftal abdest alırken. Uygunsa lavabo alışılma daha uygun böyle şey. Ama abdeste bile ağzından sonra tükürürken, burnunu temizlerken hafif sağa sola dönmek gerek muhtemelen. Yani abdestte bile kıble dönmek sevaptır. Müsavaptır yani abdest alırken. Böylece. Ama sırf mesela bunu temizliyor. Bunu böyle temizlerken tam kıbleye gelmemesi gerekiyor. Hafif sağa sola yapmak gerekiyor. Neden? Kıbleye saygıdan dolayı muhtemelen. Böyle. Yani otururken de her zaman elden geldiği kadar kıbleye saygılı olmak. Yani evden çıkarken, gelirken, giderken, yatarken her zaman inşallah eline geldiği kadar gözetmek gerekiyor. Ve aklımızda inşallah o Kabe-i Muazzama'nda bulunması gerekir muhteremler. Çünkü Allah katında en kutsal yer odur böylece. Yalnız Kabe'den daha kutsal bir yer var dünyada muhteremler. Daha kutsal bir yer. Neresi o da? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin bedenine dokunan toprak. Peygamber mezarı tamam değil. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin mübarek bedene dokunan toprak. Toprak. O var ya, o Kabe'den de eftal, arştan daha eftal muhtemelen. O eftal böylece. Gelelim inşallah vakit meselesine muhteremler. Vakit meselesine. Mevlamız buyuruyor. Nisa ayet 103'te. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kitaben mevkuta. İnne salate namaz. Burada es-salatü lam tarif var. Ad için yani 5 vakit namaz. Kâlet oldu. Aleyhi mümin müminler üzerine kitaben yazıldı, farz kılındı. Ne olduğu halde mevkuten vakitlenmiş olarak farz kılındı. Demek ki 5 vakit namaz müminlere, insanlara değil, müminlere namaz farz kılındı. Vakitlenmiş olarak, yani namazı vaktine kılmak, bu ayrıca farz bir namaz terimdir. Bir insan vaktten sonra kılarsa ona kaza deniyor. Kaza deniyor. Eğer bir insan özürsüz bir vakit namazını kaza bırakırsa bundan tevbe etmesi gerekiyor kişinin. Farzı burada ertelediği için. Vakti geçtiği için burada. Kur'an-ı Kerim'in tabi namazla ilgili ayet-i kerimeler çok. Kur'an-ı Kerim çok ama böyle. Buradan bir okuyacağım inşallah ben inşallah. İsra Suresi ayet 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimiz salate. Rabbim buyuruyor, namazı kıl. Bu ayet-i kerime namazın vaktiyle bağlantı olduğu için okuyorum. Namazını kıl, lidülükü şemsi, güneşin dülükü ile, dülük meyletmesiyle. Buna zeval vakti deniyor muhtemelen. Zeval vakti böyle deniyor buna. Biliyorsunuz güneş doğudan doğar. Güneş, tekrar konuya geleceğim inşallah. Güneş doğudan doğar, yavaş yükselmeye başlar. Güneş doğudan doğduğu zamanlar gölgesi batıdadır. Uzunur gölgesi de. Güneş yükseldikçe gölge kısalır. Güneş yükseli yüksele tam tepeye gelir. Güneş tam tepeye gelir. Orada güneş böyle çakal bir durur. Ondan sonra güneş batıya kayar muhteremler. Böylece. Ben bunun deneyim yaptım muhteremler bir yerde. Bu deneyim şöyle yapılıyor. Bir düz bir çubuk. Bu çubuk tam terazi olması gerekiyor bunun. Olacak. Şimdi öğleye yakın çubuğu diktim. Gölge batıda yavaş tabi dönüyor. Gölge dönüyor böyle kuzeye doğru dönüyor. Şimdi gölge kısılıyor yani. Bize lazım bu konuşun böyle. Yani gölge devamlı kısalıyor. Tabi güneş aşağıdayken gölgesi cisme vuruyor, uzun oluyor böyle. Güneş yükselince kısalıyor böyle. Gölge böyle kısaldı, oluyor bir durdu. Durdu, ondan sonra pat yan attı. Yan attı, uzama başladı. İşte bu ne oluyor? Öğlen vakti o zaman girmiş oluyor. Yani zeval vakti deniyor bana. Zeval vakti diyor. Öğlen vakti o zaman girmiş oluyor. Öğlen vakti ne zaman oluyor muhteremler? Tam günün ortasıdır. İki türlü gün vardır. Örfi güne göre güneş doğu batışı arasında tam ortasında güneş zevaledir ve tam diktir. O doğudan batıya yan atar, gölge uzamaya başlar, öğle vaktiye girer. Mevlam buyuruyor, burada önce öğle namazı buraya geçiyor. Rabbim burada bu sırayı buyuruyor bu ayet-i kerimede. İlâ gâsekî leyli ta gece her taraf kararıncaya kadar. İkindi akşam yatsı buna dahil olmuş ya böyle. Öğle namazından sonra iki nam akşam namazı yatsı namazı. Tekrar döneceğim bu konuda inşallah. Ve Kur'an-ı Fecr'i bir de fecir Kur'an'da kıl. Fecir namazını, sabah namazını. Yani burada başlayan konu burada muhtemelen. Velham buyuruyor. Ve Kur'an-ı Fecr'i fecir biz Türkçe sabah namazı deriz. Aslında Salatül Fecir Arapça. Yani fecir namazı. Mevlam buyuruyor. Öğle namazını kıl. Arkadan ikindiyi, akşasıyı kıl. Özellikle ve Kur'an-ı Fecr'i fecir namazına. Burada saatleri fecir gelmiyor da Kur'an'ın fecri geliyor. Demek ki sabahımızın önemi nedir? Önemi orada kıraat uzun olması, okunması. Gerekiyor. Neden? Ne özelliği var? İnne Kur'an'el fecri kâne meşhuda. Sabah namazındaki kıraatte melekler orada hazır bulunuyorlar muhtemelenler. Yani sabah namazı çok ama çok önemli muhtemelen sabah namazı az cemaatimiz. Özellikle geceleri kısalma başlayınca tabii çoğumuz geç yatıyoruz. Televizyonda şudur, budur, çay demle, şunlar, bunlar derken vakit geçiyor, geç yatıyoruz. Ondan sonra kalkamıyor muhtemelenler. Velham buyuruyor, sabah namazı nedir? Kâne meşhuda. Onda hazır bulunan melekler bunlar böylece. Bunun için üç mezhebe göre, Hanefi dışında, Şafii mezhebine, Hanefi, Hanbeli, Maliki mezhebine, üç mezhebe göre sabahını erken kılmak gerekiyor onlara göre böyle. Namazı vakti girdi mi hemen namazı kılıp uzun okumak bu şekilde böyle. Neden? Şimdi şu hadis-i şerif var muhteremler. Hadis-i şerif uzun biraz da onu özeteyim inşallah. Gece melekleri var gökten dünyaya gelen, bir de gündüz melekleri var görevli muhteremler böyle. Bunlar sabah namazında nöbet değiştiriyorlar. Şimdi bir cemaat yahut evinde kılan kişi, hanım mesela evinde kılan kişi yahut cemaat sabah namazını kılarken bilebildiği kadar uzun okusun. Zaten sabah namazında rekatı az. İki rekat fazla. Neden? Burada rekattan ziyade burada kıraat önemli burada sabah namazında. Uzun okuma burada önemli burada. Bunun için her Müslüman tek başına kılsa bilebildiği kadar uzun okusun. Uzun bilmiyorsa ne yapsın? Kısa sureleri aradan atlamadan ama onları okusun. Birkaç da okuyabilir bunları. Şimdi gece melekleri kişiyle beraber duruyorlar. O namaz kılıyor. Onlar ona ben namazı duruyorlar muhtemelen. Onu dinliyorlar. Ondan sonra gündüz melekleri o vakitte geliyor melekleri de gökten. Onlar da geliyorlar, beraber bulunuyorlar. Gece melekleri çıkıyorlar gökyüzüne. Çıkıyorlar. Onlar Rabbim bir şeyini soruyor. Ki hadise şöyle buyuruyor. Ve alemi bihim. Allah'ın tabi bu işi daha Mevlam bildiği halde Rabbim melekleri Allah soruyor onlara Rabbim. Allah'ın konuşmak istiyor melekleri. Meleklerim bu gece dünyaya gittiniz, dünyada kaldınız, ne haber gittiniz oradan var? Nasıl benim kullarım? Ya Rabbi, tabi kimler görevliyse, Ya Rabbi, o tabi bir gün evvel sabah ezanına gelmiş ya. Ya Rabbi, dün sabah namazı vaktine gittim, o kulların, senin kulların namazı buldum Ya Rabbi. Bugün gel namazı bıraktım, geliyorum Ya Rabbi. Baktığına böylece oluyor. Bu için Şafii mezhebin üç mezhebe göre namaza, sabah namazını erken başlayıp, imsakken başlayıp, uzun okuyup ki iki grup melek de hazır bulması için bunları verecek. Şimdi gelelim inşallah muhteremler, namazın vakitleri nasıl belirlenmiş? Tabii günümüzde takvim var. Herkese herhalde saat var. Bunu öğrenmek kolay olabiliyor. Ama bunun kökü nereye dayanıyor acaba? Vakitte nasıl belirlenmiş bunlar? Bunun özelliği nedir acaba şimdi? Önce sabah namazını vaktinden başlayalım muhteremler. Biliyorsunuz sabah namazı güneş doğmadan önce kılınıyor. Akşam namazı yatsı da günü battan sonra kılınıyor muhteremler. Bak çok özellikler var şimdi bunlar muhteremler. Öğün namazı tam tepede kılınıyor. Şimdi bir tarafta sabah namazı. Güneş doğmadan kılınıyor. Daha karanlık, alaca karanlık. Diğer tarafta akşam namazı, yatsı namazı güne batmış ama böyle. Üç. Dördüncüsü öğün namazı. Güneş tam tepede. Beşincisi ikindi. Öğle ile akşam arasında. Fakat ne oluyor? Beride bir boşluk oluyor ama şimdi. Yani sabah ile öğle arasında bir boşluk oluyor ama şimdi böyle. Boşluk kalıyor. Bunun için Peygamberimizin çok güzel tavsiyeleri illaki o vakitte namaz kılmak. Yani kuşluk namazı, işrak namazı kılmak muhteremler. Ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz sur hakkında var. Vela buyuruyor. Vel duha. Ve şems vel duhaha diye gelin muhteremler. Duha kuşluk vakti. Yani o vakti de yani tek böyle yük bir tarafta oluyor. Bu tarafı ibadetlik etmiş oluyor muhterem bak. Tekrar muhteremler. Sabah namazı günde olmadan kılınıyor. Bir uçta onu aldık böyle. Akşam yatsı namazı gün battan sonra kılınıyor. Öğle namazı tam ortada direkt. İkindi de öğle akşam arasında kalıyor. Sabah ile öğle arası bu tarafın oluyor bu cana, bu kanat boşluk kalıyor böyle. Namazsız kalıyor. Uzun bir zaman dönem kalıyor böylece. Demek ki elden geldiği kadar işin kim müsaitse o arada sabah namazı ile öğle arasında inşallah 2 dakika olsun, 4 olsun bir namaz kılmak vakti muhteremler. Sabah namazı güneş doğmayınca kılınıyor muhteremler. Biliyorsunuz her yörede vakit değişiyor. Her Müslüman yaşadığı yörede, bölgede ne yapacak? Ufuk deniyor, ufuk. Ufuk nedir? Bir insanın şimdi doğudan alacak tabi namaz icabı. Bir insanın yaşadığı ülke, köy, kasabada eğer doğu ciheti düz ova ise evler, binalar, işte dağlar yok, tepe yoksa düz ova ise bir kimse bu şekilde düz ovada doğu ufkuna baktığı zamanlar öyle baktığı zamanlar ileride yerle göğün birleştiği gibi bir şey görüyor. Hayali bir çizgi görünüyor böylece. Zaten bakınca düşse sanki yer göğe birleşiyorlar. Bu bir hayali çizgi bu. Bu ufuk deniyor muhtemelen. İşte güneş ufkun altında o anda. Altında 19 derece güneş ufuk altındayken tabii güneş dünyamız yuvarlak muhtemelen. Gün ufkun altında güneş ışığı dünyamıza aksedemiyor. Fakat ne yapıyor? Güneşin ışıkları atmosfere gidiyor. İşte atmosferin üst tabakası ışıklar vurunca 19 derecede bir beyazlık başlıyor. Beyazlık başlıyor orada ki bu ikinci beyazlıktır. Buna feci sadık deniyor. Bundan evvel bir de feci kazif vardır. Bu çizgi bir gelir, az sürer kaybolur beyazlık. Hafif aydın ortaya benzer. O gider. Ondan sonra ufukta nokta şeklinde belirir. Üçgen vari böyle genişlemeye başlar. Durma genişler. Bir beyazlık. Bu doğu ufkunda beyazlık başladığı anda o anda yatsı namazının vakti biter. Vitir namazının vakti biter. Kişi oruçacaksa yeme içmeyen vakti biter. Bitir o anda. O zaman ne yapar? Sabah vakti girer. İşte buna takvimlerde imsak vaktiye geçiyor takvim muhtemelen. Budur bence. Hanefi mezhebinde biraz geç kılmak. Sonra beyazlık kaybolur. Burada kırmızılık başlar. Doğu şafak. Tanya altına derler bunlara böylece. Kırmızılık başlar. Hanefi mezhebine göre bir insan öğle namazı vakti kılmadı ki sabah namazını eğer namazda bir eksik varsa abdesti bozulmuşsa tekrar kılacak bir zaman kalsın. Kalsın. Ama diğer üç mezhepte hemen kılma gerekiyor burada. Öğün namazı tam zabanide muhteremler. Dikte. İkin namazına gelince şimdi öğün namazında güneş tam dik. Yukarıda böyle. O anda güneşin bir gölgesi olur. Yani ne cisim varsa. Ağaç, dikilen sopa, ev, bina ne varsa güneşin bir gölgesi olur. Bugün uzunluğu tabii göre göre değişir. Ekvador'da sıfırdır, hiç gölge olmaz. Mekke'de bile fazla gölge olmaz. Olmaz. Bizim burada gölge daha fazla olur burada böyle şey. Şimdi tam öyle vaktinde o dikili olan çubuğun, binanın, şunun bunun gölgesi ölçülür. Ne geldi mesela? Diyelim ki 1 metre geldi. Bina yüksekliğine kadar 3 metre. Şimdi bu gölge tabii durmadan uzar. Burada uzar, batıya uzar böyle. Bu gölge, batı doğru uzar gölge. Şimdi o feyizeval deniyor. Feyizeval deniyor öyle vakitten gölgeye. O gölge, diyelim 50 santim, artı bir de o dikili olan binanın yüksekliği, o gölge oraya geldi mi, öğle namazın vakti bitiyor, ikindi günü muhteremler. 3 mezhebe göre, imamele göre böyle. İmam-ı Azam'a göre ise biraz daha geç giriyor. İkindi tabi çıkıyor, öğle çık ikindi vakti giriyor. Akşam da batıda, batı ufkunda güneşin üç kenarı görülmedi, kayboldu mu, akşam vakti giriyor muhterem. Akşam güneş battan sonra ne olur? Ufukta kırmızılık olur böyle. Kırmızılık olur. Kırmızı kayboldu mu yatsı vakti girer. 3 mezhebe göre, imamane göre. İmam-ı Azam'a göre ise beyazdan sonra girer. Şimdi bir de muhteremler, tabi bunlar fazla şey gerek detaylara takma olduğu için günümüze gerçi de fakat yani aslı kökünü bu. Bu bakımdan bunu söylüyorum. Bir de işin manevi yönü var muhtemelen şimdi. Bu her gün böyle güneşin doğuşu. Tabi aslında güneş duruyor yerinde. Dünyamız döne gidiyor böylece. Fakat bize tabi öyle görünüyor. Buna doğuş diyoruz bir de. Güneşin sıfırdan doğuşu. Yükselişi. Tam zirveye çıkışı. Zirveden inişe geçişi. Batışı. Nedir bu? Bir insanın hayatının da tam bir örneği vakitlerine bu böyle. İnsan hayatının tam örneği. Güneş sabah namazı vaktinde nerede oluyor? Henüz ufuka gelmiyor. Görünmüyor yani böyle. Altımız henüz daha güneş. Bu da neye benziyor? İnsanın bebek halinde dünyaya gelip doğuşuna benziyor mu? Gece yarısı neye benziyor? Gece yarısı da insanın zulmatta olduğu dönem. Ana karında. Vela biliyor. Fil zulmatin selas. 3 karanlıklar ana karında. Vela biliyor. Demek ki nedir gece yarısı? Gece insanın ana karındaki o zulmatta, karanlıkta kaldığı dönem. Sabah namazının vakti yani güneş henüz daha dünyada görülmedi ama güneşin izi, eseri atmosfer vuruyor, bir aydınlık oluyor, gözlüğü görmeye başlıyor. Bu da nedir? İnsanın dünyaya gelip doğması. Dünyaya gelen insan kişi ne yapar o anda? Çocuk pek gözü göremez muhtemelen böyle. Çocuk pek gözü göremez, çocuk gayet biraz zayıftır, miniciktir, küçük bebektir, yavrudur. Böyle. Sonra güneş yavaş yavaş yükselmeye başlar, ışığını, enerjisini göstermeye başlar, yükselmeye başlar. Bu da nedir? Bebeğin de yavaş yavaş emekleyip ayağa kalkması, koşup oynaması, yürümesi. Öğle vakti güneşin tam zirvede, yani tam kemal denir buna, olgunluk dönemi güneşin tam zirve olması da nedir? İnsanın da orta yaşının tam bulması. Yani sağlığı, bedensel, akıl olarak, durgunluk olarak kişinin her açıdan, çünkü daha genç yaşta kişi sağ, daha sağlıklı, iyi, zinde olabilir ama hızlı olabilir kişi böyle. Akıl tam da oturmamış yerine. Hareketleri biraz dengesiz olabilir. Ama orta yaşadır, hareketler dengelik, düşünce, bir muhakkak etme kabiliyetleri beraberdir. Nedir bu da? Güneşin zinde olması. Her kemalin bir zavallı muhtemelidir. Her çıkışın bir de inişi vardır. Evet, güneş zirveye çıktı. Tam tepede, orada kalacak mı? Muhtemelidir. İnsan da bunun gibi, insan da tam orta yaşına gelmiştir. Gücü, kuvveti, sağlığı, aklı, melekeleri, muhakeme durumları, her şey dengesini yine bulmuştur. Hareketler dengelidir, hareket dengelidir. Ama sonra ne başlar? Yavaş yavaş inişe geçmeye başlar. İkindi vakti işte artık insanın gerileme dönemi. Güneş öğle vaktinde inişe geçer batıya doğru. Fakat bu çok yavaştır. Pek belli olmaz. Fark edilmez bu böylece. İnsan da orta yaştan sonra yavaş yavaş artık çökmeye başlar, yaşamaya başlar ama kişi bunu fark edemez. Kişi kendine genç zanneder. Yani yorulduğu zamanlar ne oldu bana der, ad iş yaptım, ne yoruldum ben der. Giderken gidemez olur, şu bu derken fark edemez. Ama ikinden sonra güneş bayağı alçalmıştır, artık çabuk inişe geçer. Kişi o zaman ne yapar? O zaman artık yaşlı insan kabul eder böyle. Bakıyor ki artık kişi mezarda gidiyor böyle şey. Akşam vakti nedir? Güneşin üst kenarından kaybolması, insanda ölüp insanda bedeninin toprağa gömülmesi muhtemelen böyle şey. Yani güneş üst kenarına kayboldu, altımıza geçtiği gibi dünya altında gömüldüğü gibi. Demek ki insanda ölüp insanda mezara gömülmesi akşam mezarı. Yine kişi zulümata gitti, yine insan karanlığa gitti. İkinci ana karnı mezar. Oraya gidip kişi böylece. Fakat yatsı namazı var. Bu nedir? Evet, güneş akşam batıyor ama hemen ortada kararmıyor muhtemelen. Güneşin izi eseri batı ufkunda kalıyor ama. Kırmızılık oluyor böyle. Kırmızılık oluyor. İşte ölen kişinin de hemen ismi unutulmaz. En yakınları, ikinci numara, üç şey numara yakınları böylece adı konuşulur, hatırası anılır, şunlar bunlar olur, işte malı mülkü vardır, şunlar bunlar. Kişinin biraz kendi olmaz, yani güneş görünmüyor ama güneş izi görünüyor, kırmızı çapa görünüyor böyle. Kişi de kendi mezarda ama insanın ismi geçer ama sık sık daha yeni öldüğü için kişi gelir böylece. Yatsı bakıyor, olup güneş tamamen izi gitti mi şafaktan, bu nedir? İnsan artık unutulur muhteremler. Unutulur kişi böylece böyle. Unutulur. Sonra ne oluyor peki? Ondan sonraki alem, yani bir nevi artık kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Bütün ruhlar berzah aleminde. Artık bütün alem karardı. Bütün alem karardı. Ruhlar öldü, kıyamet koptu. Herkes berzah aleminde. İki, ertesi günü sabah ezanı nedir? Su üfürülmesi. Üfürülmesi böyle. Ondan sonra ikinci günü sabah namazına kalkış nedir? İnsan kabirden kalkıp cemaate gelmesi de insanın mahşere gelmesi anlamına geliyor muhtemelen bu şekilde. Bir de muhteremler mekruh vakitler var. Kısaca onu da geçelim inşallah. Mekruh vakitler var. Üç vakit var. Bu üç vakitte hiçbir namaz kılınmaz. Üç vakit var. Bir sabah güneş doğarken, güneş üst kenar güneşin göründü mü, güneş doğma başlarken, güneş doğarken o anda hiçbir namaz kılınmaz. Hatta bir kişi o gün sabah namazını kılmaya başlamış. Kişi namazı yakın güneş doğarsa namazı bozuldu muhtemelen. Namazı bozulur, onun bir defa tekrar kaza kılması gerekir. Demek güneş doğarken hiçbir namaz kılınmaz. Ne zamana kadar? Güneş bir mızrak boyu kadar çıkacak. Tabii mızrak bugün bilinmiyor muhteremler. Eski harp kullanan silahlar. Mesela kılıç bir tarafı keser, mızrak da süngü belir bir şeydir. Bugün tabii takvimlere göre, saatlere göre güneşin doğuşundan sonra mevsime göre 40-50 dakika geçinceye kadar namaz kılmaz anında. Ona yine güneş doğuyor anlamına geliyor. Demek ki güneş doğarken namaz kılınmaz, hiçbir namaz kılınmaz. Ta güneş biraz yükselecek, aradan 40-50 dakika geçecek. Ondan sonra namaz kılınır. Bir kişi sabah namazına kalkamamışsa, ne yapar? Uyandı kişi, eyvah güneş doğmuş, 3-5 kişi yeni dalmış da bu şekilde. Hemen kılamaz. Ne yapacak kişi? Bekleyecek. Güneşin doğuşu, takvime bakar, doğuş üzerinden 40-50 dakika geçtikten sonra ne yapar kişi? O günün sünnetiyle beraber farzını kazayarak kılar. Bakın o günün sabah namazının sünnetiyle beraber kazayarak kılar bu şekilde böyle şey. Eğer bu kişi o günkü sabah namazını öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kılarsa yani farzını kılar, sünneti kılınmaz. Demek ki o günün, kaçırdığı günün sabah namazını öğleden önce kılarsa, öğleye kadar kılarsa, sünnetini kılar, farzını da kılar, tabi kaza olur ama böyle. Öğleye kadar kılamamışsa, öğleden sonra kalmışsa, artık sünnet kılamaz ve farzını kılar muhteremler. Demek ki bir, mekruh vakitler, üç vakit vardı, hiç namaz kılınmaz. Güneş doğarken. İkincisi, güneş tam tepedeyken muhteremler. Güneş tam tepedeyken, o zaman da namaz kılınmaz. Ne kadar zamana kadar? Şimdi bunda fukahaların görüşü var bunda. Örfü nehar, şer'i nehar diye bir şey var bunda. Örfü nehara göre çok kolay. Yani güneş tam tepeden kayarken böylece. Bu çok az sürür böyle. Bir gün peygamber otururken mescitte Cebrail aleyhisselam vardı. Öğün namazı bekliyorlar. Peygamberimiz Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, hel zareti şemsü, güneş zeval buldu mu? Yani doğudan batıya kaydı mı? Bakın cevap şu Cebrail'den. La ne an? Hayır evet. La ne an dedi. Hayır evet. Peygamber dedi ya Cebrail, niye böyle dedin? Bak önce la, hayır dedin, sonra evet dedin. Ya Resulallah, sen sorduğun zaman daha güneş zeval bulmamıştı. Orada zeval buldu, evet dedim muhtemelen. Az bir zaman sürüyor bu şekilde bu. Bu örfü nehara göre. Bir de şer'i nehar var ki buna göre aşağı yukarı 45 dakika falan kala namaz kılmamak daha eftal muhteremler. Demek ki öğle ezanına da 45 dakika kala da yine bir namaz orada kılmamak gerekiyor da. Üçüncüsü, güneş batarken de hiçbir namaz kılınmaz. Yalnız bir kişi o günü ikinin namazını kılamamışsa, güneş batarken bile olsa, az bir zaman kalsa bile yine kılar muhteremler. Yalnız o iki namazın farzını ama sünneti kılamaz böyle işte. Kaza kılmaz o anda böyle. Bir kimse yolda oldu, şu oldu, bu oldu, oldu, o engel çıktı kişiye böyle. Kişi kendine zorla yetişemedi. Artık güneş akşamına yaklaşmış gayet, hem abdestini acele alır, farzla namazı durur. Hatta bu kişi ikindinin namazını kılarken akşamına olsa bile namazı bozulmaz, namaz devam eder muhteremler. Neden burada bozulmuyor, sabah bozuluyor? Çünkü burada akşam ezanı okunca yine namaz vakti giriyor. O namaz kılınır bu zaman böyle. Ama sabah ezanı çıkınca orada namaz vakti girmiyor muhteremler. Böylece. Demek ki bu üç vakitte güneş doğarken 40 dakika geçinceye kadar. Öğle vakitinde öğle ezanı alışıyor 40 dakika kala namaz kılmaz. Akşam günü batarken de namaz kılmaz, kaza farz kılmaz böyle. Yani o iki namazı kılınır. Bir de iki vakit var. İki vakitte kaza kılınır, nafile kılma muhtemelen. İki vakit daha var. Biri şu, imsak vaktinden sonra, yani kişi sabah namazına kalktı kişi, baktı ki imsak vaktinden vakit var. İşte kişi namaz kılar böyle. Yani nafile kılabilir. Ama imsak vakti artık çıkmışsa orada kişi yalnız sabah namazının sünnetini kılar ama orada nafile kılamaz muhtemelen. Ama kaza kılmamalıdır. Kaza kılınır ona böyle şey. Mesela bir insan kalktı, baktı ki sabah ezanına daha mesela cami edecek de icabında vakit daha var. Kişi ne yapar? Kaza namazını kılabilir bu şekilde. Yalnız demek ki imsak vaktiyle güneş doğunca o arada nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhteremler. Kaza kılınır. Bir de iki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılmaz muhteremler. İki namazının farzını kıldıktan sonra nafile kılınmaz. Örnek, mesela ikindi vakti olmuş, ezan okunmuş. Kişi ne diyor? Mesela nafile kılmak istiyor bir şey olmaz. Kılabilir. Nitekim ikinci sünneti kılınır, o da nafile namazdır. kılınıyor. Ama ikindinin farzı kılındıktan sonra nafile kılınmaz ama kaza kılınır muhtemelen bakın böyle. Ona kaza kılınır burada. Bir de bir şart daha var namazın, ona geçelim inşallah. Niyet etmek namaza. Namaza niyetsiz girilmez. Nedir niyet? Kişiyi kıldığı namazın ne olduğunu bilmesi gerekiyor, kalpten geçmesi gerekiyor. Yani Allah zatı için mesela bugün öğle namazının farzını ya da sünnetini bunu kişi bilmesi gerekiyor. Bir de söyleyebilir ama asıl burada amaç nedir? Kalbinden geçirmesi, gönlünden geçirmesi, bundan bilinçli olması muhteremler gerekiyor. Bu niyette farz muhteremler. Farzdır bu niyet etme burada. Niyetten ne kadar güzel, böyle canlı olursa namaz ona orantılı olarak o kadar namazda canlı fiizi olur. Eğer namaz niyet gevşek olsa, gaflet de olsa namaz da öyle gevşek olur, gaflete gider muhtemelen böyle. Bunun için niyet meselesinde çok özen göstermek gerekiyor. İnsan ne diyor mesela? Niyet ettim Allah rızası için. Yani çok ama yani muazzam bir söz. Allah ile bir anlaşma, ahitleşme böyle. Niyet ettim Allah rızası için. Allah'ın razı olması için. Allah bundan razı olacak bakın. Yani öyle bir namaz kılacak ki Allah bunu beğenecek, sevecek, Allah bu namazdan razı olacak. Kolay mı bu? Diyelim muhtemelen. Diyelim muhtemelen. Mesela birine bir hediye vereceğiz. Hediye vereceğimiz kişi eğer biraz üst tabaka ise insan daha başka davranır. Bunu versem olur mu? Ayıp olur, yakışmaz oraya. Böyle yapsam olur mu? Yakışmaz oraya. Namaz kılacağız. Ne için? Allah rızası için. Ya. Allah bunu beğenecek. Allah bunu kabul edecek. Allah bunu sevecek, Allah bundan razı olacak. Yani niyet bu anlama geliyor. Bir de tabii söyleme gerekiyor. Mesela farz iki neyse bunlar böyle. Cemaate kılarken ne olacak? Mutlaka imam uyumak. Uydum imama demek de gerekiyor. Bu da gerekiyor. Şimdi bir toparlayayım bu şartları muhteremler inşallah. Ya bunlar önemli çünkü namazın ön şartı bunlar. Ya bunu olmasamız olmuyor. Bu altı şart. Altı şart. Biri hadesten taharet. Abdest almak, gerisi gusül yapmak. Abdesti olmak. İkincisi, necasetten taharet. Üzerine pis madde varsa, onu aramak, temizlenmek. Üçüncüsü, setri avret. Örtünmek. Dördüncüsü, istikbali kıble, kıbleye dönmek, yüzünü, göğsünü. Beşincisi vakit, namaz vaktine kılmak. Altıncısı da niyet etmek. Bu altı şart tamamlanmadan namaza girilmiyor muhtemelen. Şöyle örnek vereyim, bir kişi bir yere çalışmaya girecek, işe girecek, bir şeye girecek. Değil mi? Ondan altı belge istiyorlar. Altı belge istiyorlar işte. Sağlıktır, şudur, budur, işte diploma istiyorlar. Eğer bu kişi 5 tane belgeyi götürse yine kabul edilir muhtemelen. Tamamla sana geldi muhtemelen. Allah bize bela buyuruyor muhtemelen. Allah bizden 6 belge istiyor. 6 şart mı istiyor bela? Kulum 6 şartlarını getir sonra huzuruma gel kabul ederim bela buyuruyor. Bu 6 şartın namaz önce yapılması gerektiği gibi namazın bitimine kadar da şartların bulunması devam farz mı? Yani namaz kılarken de namazın sonuna kadar altı şartların bulunması da bu da farz. Örnek, abdest aldık. Abdestimiz taze güzel, değil mi abdestimiz bu şekilde? Namaz kılarken abdest bozuldu. Namaz gitti mi? Gitti muhteremler. Üstümüz tertemiz. Namaz kıldığımız yer temiz. Ama biz namazdayken çocuk geldi, namaz kılığını işidi. Üstümü işidi. Oldu mu? Ben bozdum muhtemelen bak. Yani altı şart hem namaza girişe şart Hem de namazın bitirme kadar şart bunlar böyle şey. Setir avret. Namazda kişi açıldı bir yeri. Mesela hanımın diyelim ki başörtüsü gelenekte onlar olur böylece. Açıldı. Ya mümkün olduğu kadar hemen derhal ve tek elle bunu yapması gerekiyor. İki elle çok uğraşırsa bu da namazı bozar muhtemelen bu şekilde böylece. Bunun için ne gerekiyor? Böyle bazı başörtüsü şeffaf oluyor. Kayıyor bunlar böyle. Bunlara koruma gerekiyor. Gerekiyorsa iğnelemesi gerekiyor bunu. Önlem olması gerekiyor burada. Eğer bir rükün miktarı, mesela bir rükü yapacak kadar, secde yapacak kadar, bu kadar bir miktar açık kalırsa namaz bozulmuş muhtemelen. Yani sonra bağlısa bile namaz bozuluyor. Bunun gibi istikbali kıblede bir insan namaz kılarken eğer kişinin göğsü kıbleden döndü mü namaz bozulmuş muhtemelen. Yalnız yüzü dönse bu da mekruh oluyor. Hem de tahrimen, haram yakın mekruh olmuyor. Yüzü dönerse böyle şey. Yani namaz devam ederken göğüs kıblemesi farzdır, yüzü dönmesi vacip oluyor. Bir de vakit konusu benim geçtiğim muhteremler niyette bir kez namaza durdu. Niyetini etmiş. Ama namazdayken şüphe ettim. Acaba hangi namazı kılıyorum ben? Olmadı muhterem. Olmadı. Neden? Niyet namazın şartı. Yani kıldı namazın ne namazını bilecek derler. Eğer bir insan namaz kılarken ben acaba öğle mi kılıyorum, ikindi mi kılıyorum, akşam mı, yatsı mı kılıyorum diye eğer bir kuşku düşerse niyet bozulur muhteremler. Tekrar namazı başlaması gerekiyor muhteremler. Demek ki altı şartın hem baştan tam olması gerekiyor hem de namaz süresince sona kadar olması gerekiyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.